सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 196वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाद चल रहा है और उसमें हमने 13वें अधिकरण तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रमन जी। पृष्ठ संख्या 1033, इसमें भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति, गुण कामानाम प्रवृत्ति ही अप्रवृत्तिर्वा प्रयोजनम अधिकरण चिंतायाः, इसके विषय में विवरण में जो दिया है वो स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे? देखिए विवरण में नीचे जो लिखा, गुण कामानाम प्रवृत्तिर अप्रवृत्तिर्वा, यदि फल चमस के भी मान आदि धर्म सोम के समान ही प्राप्त होवे, सोम के समान ही प्राप्त हुए मतलब ये धर्म सीधे सीधे उसको प्राप्त हो रहे हैं। दो तरीके से प्राप्ति होती है, एक तो फल चमस सोम का विकार हो, विकृति हो, प्रकृति विकृति भाव हो तो अलग बात है, एक सोम के साथ फल चमस भी अलग से प्राप्त हो रहे हैं लेकिन धर्म फल चमस में भी प्राप्त हो रहे हैं सीधे सीधे, ये दो अंतर है। तो यहां जो कहा गया कि मान आदि धर्म सोम के समान ही प्राप्त हो यानी सीधे उनको प्राप्त हो जाएं, तो कामना पूर्वक सोमयाग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य की कर्म में प्रवृत्ति होगी। ये जो सोमयाग है ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से माना इन्होंने, एक तो काम्य और एक नित्य। तो ये जो चर्चा चल रही है ये काम्य सोमयाग की चल रही है, काम्य सोमयाग को लेकर के ये कथन कर रहे हैं, नित्य सोमयाग की बात नहीं है। इसलिए इन्होंने लिखा कामना पूर्वक सोमयाग करने वाले क्षत्रिय वैश्य की कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थात जब जब क्षत्रिय और वैश्य होंगे तो फल चम्मच से इसको कर लेंगे, फल चम्मच के वो पीते हुए, बाकी सब तो ब्राह्मण रहेंगे ही लेकिन इनका फल चम्मच होगा और उससे वो सोमयाग कर सकेंगे। और यदि फल चमस में मानादि धर्म सोम के विकार होवे, जब फल चमस सोम का विकार माना जाएगा, प्रकृति विकार भाव, प्रकृति विकृति मानी जाएगी, तो सोम के जो धर्म है वो विकृति में भी आएंगे यानी फल चमस में भी आएंगे, इस ढंग से अगर प्राप्त हो तो जैसे कह रहे हैं जैसे काम्य दर्श पौन मासादि व्रीही के अभाव में उसके प्रतिनिधि निवार से नहीं होते। यहां पर भी दर्शपूर्ण के लिए जैसे काम्य का, काम्य दर्शपूर्ण मास है और उसमें व्रीही लिया गया है, अब व्रीही नष्ट हो गया या समाप्त हो गया किसी कारण से अभाव हो गया है, तो ऐसे में उसका प्रतिनिधि द्रव्य निवार लेकर के दर्शपूर्ण मास को नहीं किया जाता है। ये उदाहरण दे रहे हैं, वहां वो दर्शपूर्ण मास समाप्ति हो गया, बस अब किया नहीं जा सकता है। वो काम्य दर्शपूर्ण मास जब होगा, काम्य होता है वो, उसमें व्रीही को लेकर के जब कर रहे हैं और किसी कारण से व्रीही नष्ट हो जाए तो व्रीही के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्य निवार नहीं लिया जा सकता है, वो कर्म ही समाप्त हो गया बस। एक होता कि व्रीही समाप्त हो गया है तो ठीक है उसकी जगह पर निवार को ले लिया लेकिन उस कर्म को पूरा कर दिया, इस दृष्टि से कह रहे हैं। तो जैसे काम्य दर्शपूर्ण मासादि व्रीही के अभाव में उसके प्रतिनिधि निवार से नहीं होते, उसी प्रकार काम्य सोमयाग नैमित्तिक फल चमस से नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब फल चमस में मानादि धर्म सोम के विकार होंगे, अर्थात जब फल चमस को सोम का विकार माना जाएगा तो उसके धर्म भी प्राप्त हो जाएंगे, धर्म तो प्राप्त हो ही जाएंगे, लेकिन जब उसका विकार है उस स्थिति में नैमित्तिक ये फल चम्मच से नहीं होगा। काम में सोमयाग नैमित्तिक फल चम्मच से नहीं होगा, यानी जब ब्राह्मण या राजा पीना चाहे तो ऐसा ऐसा करे, उस निमित्त से ये नहीं हो पाएंगे, ये अंतर पड़ रहा है। तो गुण कामानाम प्रवृत्तिर अप्रवृत्तिर, वाह प्रवृत्ति भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की, ये यहां पर प्रयोजन का प्रयोजन दिया है इन्होंने अधिकरण का। हालांकि ये विषय उतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि सीधा कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, पर ठीक है जितना होता है उतना। हाँ यहाँ पे ऐसे कहना चाह रहे क्या कि जो कामना से जो क्षत्रिय और वैश्य सोमयाग करेंगे तो यदि वो सोमयाग के धर्म सोम के धर्म यदि न्यग्रोध में आते हैं तब तो क्षत्रिय, यदि वो सोम के धर्म हाँ जी न्यग्रोध में आते हैं हाँ तो क्षत्रिय सोम के धर्म हाँ मतलब उसमें प्राप्त होते हैं सीधे उसमें भी प्राप्त हो रहे हैं तो तब तो वो कर लेंगे तो कर लेंगे। तो यह सिद्धांत पक्ष में तो है ना, सोम मात्र धर्मता अधिकरण, केवल सोम में आएंगे उसमें नहीं आएंगे, तो फिर प्रवृत्ति तो हो नहीं पाएगी, फिर तो क्षत्रिय और वैश्य नहीं हो पाएगी काम में सोमयाग में। तो इसका अर्थ है सेवा कि वो सोमयाग नित्य जो सोमयाग है उसी को करेंगे, ऐसा काम में नहीं करेंगे, उनकी कर्म में प्रवृत्ति नित्य करते होंगे हाँ, काम में सोमयाग नहीं करते होंगे। दूसरा प्रश्न पृष्ठ संख्या 1032 हाँ, इसमें पहली भाष्य की पहली पंक्ति में अंत में प्रकरणाद ही वाक्यम बलवत, तो जो प्रकरण से वाक्य बलवान होता है ऐसा करके जो समाधान दिया, तो यहां जो वाक्य था अखंडाम अकृष्ण लाम इष्टकाम कुर्यात इति, तो इसको हम प्रकरण के साथ जोड़ते हुए अगर अर्थ करेंगे वाक्य का तब तो फिर अन्य क्षेत्र में लग नहीं पाएगा। पीछे ऐसे कई जगह किए भी है कि वाक्य का अर्थ प्रकरण से जोड़ते हुए किए हैं तो दूसरे कार्य को नहीं कर पाता है, वो प्रकरण के अंतर्गत ही करता है, तो उस तरह यहां पर क्यों नहीं देख रहे? प्रकरण और वाक्य दोनों मिलाकर के देखें और वाक्य को केवल प्रकरण में ही घटाएं, ऐसा जो होता है अगर वो प्रकरण से जुड़ी हुई बात है सीधे सीधे तो भले ही वहां लग सकता है, लेकिन यहां इन्होंने इस ढंग से नहीं किया है। ये विचारणीय बात है कि यद्यपि ये इष्टका धर्म प्रकरण में ही पढ़े गए हैं लेकिन यहां ये नहीं कहा गया, यहां पर इष्टकाम कुर्यात तो ये नहीं कहा गया कि ये ही वाली सामान्य रूप से कथन किया गया है। तो ये तो दो तरह के प्रसंग देख के वहां निर्णय करना पड़ेगा कि ये वाक्य भी प्रकरण में ही घटेगा या प्रकरण के बाहर भी जा सकता है। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रकरण के कारण से यहां पर घट रहे हैं, उसने वाक्य से नहीं कहा था, उसने कहा था प्रकरण के कारण यहां पर घट रहे हैं, तो बोले उससे प्रबल तो बलवान तो वाक्य है और वाक्य से तो ये सामान्य रूप से सभी ईटों को प्राप्त हो रहे, इष्टिकाओं को प्राप्त हो रहे, इस दृष्टि से इन्होंने लिया है। कोई विशेष कथन नहीं है कि इसी प्रकरण वालों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ बातें होती है यदि भी उस प्रकरण में पढ़ी गई है लेकिन वो सब जगह लागू होती हैं, कुछ बातें वहीं प्रकरण में पढ़ी भी होते हुए भी सब जगह लागू होती हैं, उस दृष्टि से एक कथन है। ठीक है और कुछ पूछे? पृष्ठ संख्या 1031 उत्तर सहस्रम 1031 अत्र अग्नि चयन विषय अस्ति, तो अग्नि नाम भिन्नस्य चयन नाम भिन्नस्य अस्ति वा एकस्य एव? अग्नि नाम एक ही का नाम है, जिसको ये अग्नि शब्द से कहने वो अग्नि चयन का ही मतलब है, मतलब इष्ट का चयन, ईटों के चयन को कहते हैं अग्नि चयन का मतलब भी वो भी लक्षणा से है, वहां पर ईटों का चयन है, अग्नि चयन मतलब ईटों का चयन, और उसमें भी जब अग्नि शब्द बोलेंगे तो भी अग्नि चयन यानी इष्ट का चयन ही गृहित होगा, चयन ही थी निर्माणम निर्माण करते हैं। हाँ एक के ऊपर एक विवरण किंचन भिन्नम लिखित अस्ति, कहा विवरण अस्मिन् एव पृष्ठे क्या द्वितीय पंक्ति इष्टिकाओं ईंटों से संपादित स्थल विशेष चयन कहता है। स्थल से नाम तो चयनम अभूत। अग्नि का आधार होने से इष्टिकाओं से रचित स्थंदिल की अग्नि चयन संज्ञा है। तो चयन शब्द से चयन शब्द था निर्माणम इति न आयति कुत्रापि। स्थंदिल को कह दिया इन्होंने, ठीक है, चयन के द्वारा जो निर्मित होता है उसको स्थंदिल को कहा। अग्नि चयन कर्म, अग्नि और चयन एक देशों से भी व्यहृत होता है। श्रोत कर्मों में यह कर्म अत्यधिक करनीय। पांच, अग्नि कहो चाहे चयन कहो, अग्नि चयन तो ठीक है, जो चयन के द्वारा बनता है वो स्थंडिल। देखो अग्नि चयन संज्ञक कर्म कहा गया है ना ऊपर, अग्नि संज्ञक संज्ञक कर्म, तो अग्नि चयन संज्ञक कर्म, अग्नि चयन का मतलब अगर स्थंडिल ले लेंगे तो उससे संबंधित कर्म क्या बनेगा? उसे कर्म तो यही होगा ना, उसका जो चुनना है वो ही तो कहलाएगा, कारण के रूप में जो है उसका ग्रहण किया जाएगा। आगे देखिए, तो पृष्ठ संख्या 1035, ये धर्मों से संबंधित ही चर्चा है कि ये धर्म दूसरी जगह लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो 14वां अधिकरण है, प्रतिनिधिष्वपि मुख्य धर्मानुष्ठानाधिकरणम्। प्रतिनिधि द्रव्य होते हैं, एक के स्थान पर दूसरे ये नहीं हो तो दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रतिनिधि द्रव्य कहते हैं। मुख्य नहीं है तो चलो ये नहीं है तो उसकी जगह इससे काम चलाओ, राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पे उपराष्ट्रपति, वो उसका प्रतिनिधि होता है, या तो किसी को नियुक्त करते हैं उस जैसा कोई होता है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। तो जो प्रतिनिधि है उनमें भी मुख्य धर्म यानी मुख्य संस्कारों के अनुष्ठान का अधिकरण है, उसमें वो धर्म लागू होंगे ये कह रहे हैं। अस्थि प्रतिनिधि श्रुते द्रव्य अपचरति, तो श्रुत द्रव्य के नष्ट हो जाने पर अपचरति सती सब्जी, सप्तमी एक वचन है, अपचार होने पर नष्ट होने पर अस्थि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का विधान किया गया है। यथा व्रीहिषु अपचरत्सु निवारः, व्रीहि के नष्ट होने पर निवारों का विधान किया गया है। तत्र संदेह किम निवारः समान विधान उतना इति किम प्राप्तम, तो निवार है उनमें भी वही उन्हीं धर्मों का उन्हीं संस्कारों को किया जाना चाहिए जो व्रीहि में किए जाते हैं, ये यहां का विषय है, यह नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है 37वां सूत्र, प्रतिनिधिश्च तद्वत्, जो प्रतिनिधि है वो तद्वत हो, उसके समान हो। उसके समान कैसे? जो पिछले पूर्व अधिकरण में कहा था कि वो धर्म जैसे सोम और नग्रोदिष्टि भी, सोम और फलचमस, उसमें था कि सोम के धर्म फलचमस में नहीं आएंगे, ये पीछे सिद्ध किया था। उसी के समान यहां होंगे कि मूल द्रव्य के जो धर्म या संस्कार हैं वो प्रतिनिधि द्रव्य में नहीं आएंगे, ये पूर्व पक्षी का कहना है। प्रतिनिधिश्च तद्वत्, प्रतिनिधिश्च तद्वत् यथा नैमित्तिकम् नित्येन असमान विधानम्, जिस प्रकार से नैमित्तिक नित्य से भिन्न विधान वाला था, पीछे जो नित्य और नैमित्तिक देखा था उसकी दृष्टि से, तो नित्य तो इन्होंने सोमयाग को तो वहां नित्य माना था और नग्रोदिष्टि को नैमित्तिक माना था उस दृष्टि से, कि जैसे वहां पर नित्य और नैमित्तिक में असमान विधान है इसलिए असमानता के कारण से नित्य के धर्म नैमित्तिक में नहीं आते हैं, उसी हेतु से एवं प्रतिनिधि अतुल्यत्वात्। तो ये प्रतिनिधि है ये भी अतुल्य होता है, असमान विधान है, इसलिए वो धर्म यहां नहीं आने चाहिए। तो सिद्धांति ने पूछा का अतुल्यता, इन दोनों में अतुल्यता यानी भिन्नता क्या है? तो व्रीहिणाम विहिता न निवारणाम, ये जो धर्म है ये व्रीही के लिए तो कहे गए हैं, निवारों के लिए तो कहे नहीं गए हैं, यही भिन्नता है उनकी। इसी को आगे कहा इयम अतुल्यता, ये अतुल्यता है। इसी को थोड़ा खोल दिया, व्रीहिणाम विहिता निवारणाम अर्थापत्या भवंती, कि व्रीहों के लिए तो सीधे सीधे कहे गए हैं वचन से, और निवारों में अगर प्राप्त होते हैं तो, मान नहीं रहा है ये, अगर होते हैं तो वो अर्थापत्ति से होंगे, ये भेद हो गया। इस पर सिद्धांति कहता है 38वां सूत्र न अल्प विराम तद्वत प्रयोजनैकत्वात्, बोले नहीं आपका कथन ये ठीक नहीं है कि असमान विधान है ये, तो ये है तद्वत। तो तद्वत मतलब है जैसा सुना गया है वैसे ही होने चाहिए, यानी ये धर्म इसमें भी प्राप्त होने चाहिए। सोम में कहे गए हैं, ब्रीही में कहे गए हैं, तो निवार में भी प्राप्त होंगे। भाष्य नहीं तदस्ति असमान विधान प्रतिनिधि रीति, प्रतिनिधि है ये, असमान विधान नहीं है। क्यों? तद्वत स्यात् यद्वत श्रुतः, इसमें वैसा ही होना चाहिए जैसा कि सुना गया है। क्यों? न प्रकृति विकार भाव, इनमें परस्पर प्रकृति विकार भाव नहीं है। प्रतिनिधि द्रव्य प्रकृति विकृति की तरह से नहीं होता है। पीछे जो नग्रोदिष्टि भी थे उनमें तो प्रकृति और विकृति का भाव था, एक नित्य था एक अनित्य, और नैमित्तिक होने के कारण से कि ये नहीं तो उसकी जगह पे ये, एक तरह का नया हो गया, ब्राह्मण कर रहा है राजन्य कर रहा है, वहां विकार भाव प्रकृति विकार भाव था, यहां इनमें प्रकृति विकार भाव नहीं है। प्रकृति में ही यदि वो द्रव्य विरही नहीं है तो उसकी जगह पे निवार लाया जा रहा है वो प्रकृति ही, ये तो प्रतिनिधि द्रव्य है। तो प्रतिनिधि द्रव्य में परस्पर प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है प्रतिनिधि में, इसलिए तो इन्होंने कहा न प्रकृति विकार भाव है। कुतः? तो व्रीहित्वम ही व्रीही धर्माणाम व्रीही व्यक्तौ निमित्तम, इसको समझा रहे हैं अभी। और ये वाक्य समझने की भी बात है क्योंकि युधिष्ठिर जी ने भी जो लिखा है तो बड़ी विचित्र सी बातें लगेंगी इसमें इन वाक्यों से, कि व्रीहित्वम ही व्रीही धर्माणाम व्रीही व्यक्तौ निमित्तम, व्रीही धर्मों के व्रीही व्यक्ति में जो निमित्त है वो क्या है? व्रीहित्व है। तो व्रीही के जो धर्म है मतलब व्रीही के जो संस्कार है वो व्रीही में कहे गए, तो व्रीही तो सामान्य जाति है, वो व्रीही व्यक्ति में वो जो विशेष व्रीही है थोड़े बहुत जो व्यक्ति है उसमें क्यों आ रहे हैं? वो जो धर्म व्रीही में यानी व्रीही जाति में कहे गए थे वो व्रीही व्यक्ति में क्यों आए हैं? तो बोले व्रीहित्व इसमें निमित्त है, क्योंकि व्रीही में कथन किए गए हैं तो वो जो व्रीहित्व है वो चूंकि व्रीही व्यक्ति में है इसलिए वहां पर भी प्राप्त हो रहे। तो प्राप्ति का कारण क्या है? व्रीहित्व। और व्रीहित्व को हम कहेंगे तो सामान्य दृष्टि से क्या कहते हैं? व्रीहित्व मतलब व्रीही जाति, व्रीहीपना। व्रीहीपना क्या होता है? व्रीही जाति के रूप में लेंगे। आगे न च व्रीहित्वस्य स्थाने निवारत्वं भवति इति श्रूयते। तो ये जो वचन है कि व्रीही नहीं, व्रीही का प्रतिनिधि द्रव्य निवार है, वहां ये नहीं कहा गया कि व्रीहित्व के स्थान में निवारत्व को करना है। अगर व्रीहित्व के स्थान में निवारत्व को करना होता तो परस्पर प्रकृति विकृति भाव होता, लेकिन वहां ये नहीं कहा गया कि व्रीहित्व के स्थान में निवारत्व करना चाहिए। तस्मात् न प्रकृति विकार भाव, इसलिए में प्रकृति विकार भाव नहीं है। यदि प्रकृति विकार भाव होता, यदि इनमें प्रकृति विकार भाव होता तो प्रतिनिधि में वो धर्म नहीं आते जैसे पीछे नहीं आए सोम के और नग्रोदिष्टि भी में नहीं आए, वैसे यहां भी नहीं आते, लेकिन इनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं है, प्रकृति विकार भाव नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे कथम थरी निवारेशु धर्मा भवंती थी, बोले जब इनमें प्रकृति विकार भाव नहीं है तो व्रीही के जो धर्म है संस्कार है वो निवार में आ कैसे रहे हैं? क्योंकि जो धर्मों का आना है ये तो अतिदेश से आ जाता है ना, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या से तो वो प्राप्त हो रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इनमें प्रकृति विकार भाव नहीं है तो व्रीही के धर्म संस्कार निवार में आ कैसे रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहा है उच्चते या व्रीहित्वेन परिच्छिन्ना व्रीही व्यक्तयः निवारेषु तहा संति। कहते हैं व्रीहित्व से परिच्छिन्न यानी युक्त जो व्रीही व्यक्तियां हैं, व्रीही व्यक्ति मतलब व्रीही जो हमारे सामने द्रव्य है इकाई जो है वो व्रीहित्व से युक्त है, उनमें व्रीहित्व यानी व्रीही जाति है। तो बोले निवारेषु तहा संति, निवारों में भी वही है व्रीहित्व जाति, निवारों में भी वही है, इसलिए वो वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। विकार न होते हुए भी ये धर्म वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो इन्होंने वाक्य कहा है कि व्रीहित चित्त से परिच्छिन्न जो व्रीही व्यक्तियां हैं तो वो निवारेशु ताहा बसंती, निवारों में भी वो हैं, व्रीहित्व जाति व्रीहित्व वहां पर भी है। तो इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है, ये तो बड़ी विचित्र बात कह दी, व्रीही में व्रीहित्व है, निवारों में तो निवारत्व होता है, निवारों में व्रीहित्व कैसे हो सकता है? ये जाति तो अलग है, गाय में गोत्व है, अश्व में अश्वत्व है, तो गोत्व अश्व में थोड़ा चला जाएगा, वो थोड़ा चला जाएगा उसमें, अश्व में अश्वत्व है, गर्दभ में गर्दभत्व है, तो अश्वत्व गर्भत्व में थोड़ा चला जाएगा, गर्दभत्व में थोड़ा चला जाएगा, गर्दभत्व में, गर्दभ में तो नहीं चला जाएगा, अश्वत्व गर्दभ में नहीं जाएगा, गर्दभत्व अलग है, अश्वत्व अलग है। इस दृष्टि से ये जाति जा नहीं सकती, ये कथन ठीक नहीं है, जातियां एक दूसरे में जा नहीं सकती, अलग अलग स्वतंत्र जाति है। पर उसका तात्पर्य जैसा युधिष्ठिर जी ने आगे खोला है 1037 पर, कि यहां का क्या तात्पर्य, गुणादि की साम्यता है, गुणादि की साम्यता से प्रयोजन एक ही है, गुणादि की साम्यता है, मुख्य आधार क्या है, गुणादि की साम्यता, तो प्रयोजन के एक होने से गुणादि की साम्यता से प्रतिनिधि द्रव्य लिए जाते हैं। जैसे च्यवनप्राश में अष्टवर्ग है, अब वो उपलब्ध नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो अब उसकी का प्रतिनिधि द्रव्य लेते हैं, दूसरी दवाइयां ले लेते हैं, आजकल प्रचलित है, मूल तो अष्टवर्ग मिलता ही नहीं है, उसके नाम से जो प्रचलित है उसी को अष्टवर्ग नाम से बोल देते हैं, अलग बात है, नहीं तो वो अष्टवर्ग जीवंती आदि जो औषधियां हैं वो तो आठ, वो तो मिलती ही नहीं है, अब जाती नहीं, संदिग्ध बनी हुई है कौन सी वो, लेकिन अष्टवर्ग युक्त लिखा हुआ भी रहता है च्यवनप्राश अष्टवर्ग युक्त, वो अष्टवर्ग क्या होता है, वहां पर प्रतिनिधि डाले जाते हैं, उसी उन्हीं की तरह के पुष्टिदायक रसायन औषधियां वो वहां पर ली जाती हैं, दूसरी ली जाती हैं, और आजकल कुछ तो वो यूनानी की डलती हैं उसके अंदर, सालम पांजा वगैरह, वो मूल में थोड़े लिखे हुए हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में है, और दुकान वाले उसी को देते हैं, और कोई जाके कहता है कि जी अष्टवर्ग दो, तो वो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि ही देते हैं और उसी को लेकर के आता है, सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, अष्टवर्ग में हमने डाल रखा है, तो वहां लिख लिख भी देते हो अष्टवर्ग युक्त। तो प्रयोजन एक होने से गुण की समानता से प्रतिनिधि आता है, प्रयोजन इनका भी वही है, जिस गुण की, जिस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, बल आदि की प्राप्ति के लिए अष्टवर्ग लिया गया था, वही प्रयोजन जिन दूसरी चीजों से हो सकता है, गुण की समानता है, वो प्रतिनिधि कहलाता है। तो ये जो युधिष्ठिर जी ने अर्थ किया है, तात्पर्य तो यहां पर भी वही है, लेकिन उन्होंने जाति के लिए कथन किया कि वृहित्व जाति निवारत्व में कैसे आएगी, तो यहां जो वृहित्व का मतलब है वो गुणों का ही मतलब है, समानता का ही मतलब है, व्रीही जाति नहीं आएगी निवार में कभी भी, वो तो स्पष्ट है ही, ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, देखो या वृहित्व न परिच्छिन्न व्रीही व्यक्त निवारेशु ताहा संति, निवारों में भी वो कहा है, तो यहां जो वृहित्व से परिच्छिन्न व्रीही व्यक्तियां हैं उसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो गुण हैं, व्रीही के जो गुण थे जो वहां प्रयोजन की पूर्ति के लिए आवश्यक थे, उसमें वहां व्रीही को चुना क्यों गया था, कुछ गुणों के कारण से चुना गया था, वही गुण या उससे कम गुण, उस तरह के गुण जिस द्रव्य में मिलते हैं उससे काम चलाते हैं, ये नहीं है तो चलो इससे काम चलो, लेकिन वो होना उसी जैसा चाहिए। थाली है और कटोरी है, दाल लेनी है हमारे को, कटोरी है नहीं तो क्या करेंगे, ऋषि उद्यान वाली थाली नहीं, थाली की जगह हमने पत्तल ले लिया, ठीक है, अब दाल भी चाहिए, अब खाने को तो उस पर भी डाल देते हैं, वो नीचे भी रिश्ती रहती है और प्रचलन में छिद्र रहते हैं, लेकिन और कुछ नहीं होता तो उसी पर दाल डालते हैं, लेकिन अगर हमारे को कटोरी नहीं है तो हम पत्तल लेंगे या दोना लेंगे, भी कटोरी जिस प्रयोजन के लिए थी, उस तरह के गुण जिस द्रव्य में है यानी दोने में है, वहां पत्तल थोड़ा ली जाएगी, उसको ले लिया जाता है, ये उसका प्रतिनिधि हो गया। तो प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जो गुण, जिन गुणों के कारण से कटोरी दाल के लिए ली जा रही थी, वही गुण जिसमें है लगभग वैसे हैं, तो वह हम कहते हैं दोने में क्या है, इसमें भी कटोरीपना है जाति, तो गुणों को केवल कहा जा रहा है। तो ऐसे ही व्रीही को जिन गुणों के कारण से उसमें प्रयोग किया जा रहा था, वो गुण जिसमें है बस उतने का ही कथन है ये, या व्रीहित्वेन परिच्छिन्ना व्रीही व्यक्ते निवारेशु ताहा संति, निवारों में भी वो है, वो है मतलब गुणों की समानता, वो पूरी की पूरी ब्रहित्व जाति का कथन नहीं किया जा रहा है। आगे तासाम अर्थे नते धर्मा क्रियंते, उनके लिए वो धर्म यानी वो संस्कार किए जाते हैं उस प्रयोजन के लिए, उस व्रीही व्यक्ति के लिए वो जो प्रयोजन किए जाते हैं, व्रीही जो व्यक्ति था उसके लिए वो धर्म प्रयोग किए गए थे, तो वो ही तासम च व्रीही व्यक्ति नाम अन्यासाम च व्रीही गता नाम तुल्य एष विधि, तो उन व्रीही व्यक्तियों के लिए और व्रीही गता नाम अन्यासाम और व्रीहित्व को प्राप्त जो अन्य चीजें हैं यानी निवार, उनमें भी समान तुल्य ही ये विधियां हो जाएंगी। व्रीहित व्रीही जाति में व्रीहित्व में ये धर्म कहे गए व्रीही में, अब वो व्रीही व्यक्ति में क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां व्रीहित्व है वो गुण है, व्रीही व्यक्ति में पहुंच गए तो वो धर्म जिस कारण से व्रीही व्यक्ति में प्रयोग किए जा रहे हैं उसी कारण से निवार में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, वही हेतु वहां पर भी है, वही गुण वहां पर है, तो व्रीही गता नाम यानी व्रीहित्व को प्राप्त जो निवार है उसमें भी किए जा सकते हैं। तो का तुल्यता उभयेपि व्रीहित्व लक्षिता इति, ये दोनों ही व्रीहित्व से लक्षित है, दोनों में व्रीहित्व है। अब यहां व्रीहित्व का मतलब अभी एक सामान्य दृष्टि से इस वाक्य को देखेंगे तो क्या लगेगा, व्रीही में भी व्रीहित्व है और निवार में भी व्रीहित्व है, तो यहां व्रीहित्व का मतलब वो व्रीही जाति के रूप में नहीं है, वो जो गुण है सामान्य है ये सामान्य है वो भी वहां पर है, बस इतना ही अर्थ लेंगे इसका। तो उभयेपि व्रीहित्व लक्षिता तस्मात समान विधान इति, इसलिए दोनों में समान विधान होगा, ये संस्कार दोनों में होंगे। पुष्टि के लिए आगे और कहते हैं 39वां सूत्र, अशास्त्र लक्षणत्वाच, और शास्त्र विहित न होने के कारण से भी, कि इसमें ये इसमें प्रकृति विकार भाव है, इसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कह रहा है, ये इसमें प्रकृति विकार भाव है इसलिए नहीं होगा। तो इतश्चन प्रतिनिधे श्रुतेन सह प्रकृति विकार भाव, इसलिए प्रकृति के प्रकृति का प्रकृति मतलब नहीं, इतश्च न प्रतिनिधे प्रतिनिधि का प्रतिनिधि मतलब निवार का, श्रुतेन सह श्रुत मतलब है व्रीही, उसके साथ में न प्रकृति विकार भाव, प्रकृति विकार भाव नहीं है, कुतः है, क्यों, अर्थ लक्षणत्वात्, कि अर्थ लक्षण वाला होने से, प्रतिनिधि जो होता है वो अर्थ लक्षण वाला होता है यानी प्रयोजन की एक रूपता, अर्थ लक्षणत्वात को ही आगे खोल रहे हैं, अर्थाधि प्रतिनिधि क्रियते, उस प्रयोजन के कारण से ही प्रतिनिधि किया जाता है, कटोरी की जगह जो दोना लिया जाता है वो अर्थ प्रयोजन की दृष्टि से प्रतिनिधि बनाया जाता है समान प्रयोजन होने से। न च अर्थेन एतद् अवगंतुम शक्यते व्रीहित्वस्य स्थाने निवारत्वं भवति इति, जो हमारा प्रयोजन है केवल प्रयोजन को देखने से यह पता नहीं लगता है कि व्रीहित्व के स्थान में निवारत्व हो जाएगा, तस्मात् न प्रतिनिधे श्रुतेन सह प्रकृति विकार भावो भवति इति, इसलिए प्रतिनिधि का श्रुत यानी प्रतिनिधि यानी निवार, श्रुत यानी तो व्रीही के साथ में प्रकृति विकार भाव नहीं होता है, और प्रकृति विकार भाव नहीं होता है इसलिए उसके स्थान पर यह प्रतिनिधि है तो वो सारे के सारे धर्म इसको भी प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार प्रतिनिधिष्वपि मुख्य धर्म अनुष्ठानाधिकरणम, प्रतिनिधियों में भी मुख्य धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। आगे इसी से जुड़ा हुआ अधिकरण है अगला 15वां, श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्य धर्म अनुष्ठानाधिकरणम, जो प्रतिनिधि द्रव्य श्रुत भी हैं पढ़े हुए भी हैं उनमें भी मुख्य धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। पिछले वाले अधिकरण में निवार का जो कथन था वो श्रुत नहीं था, व्रीही श्रुत था लेकिन निवार श्रुत नहीं था, तो ये कह रहे हैं कि यदि श्रुत भी हो प्रतिनिधि द्रव्य तो भी उसमें इन धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए, यानी प्रतिनिधि द्रव्य श्रुत है, श्रुत होने मात्र से वो परस्पर प्रकृति विकार भाव को प्राप्त नहीं हो जाते, वो प्रतिनिधि प्रतिनिधि ही रहेगा भले ही वो वहां पर श्रुत है, तो ऐसे में तो धर्म प्राप्त होंगे। भाष्य, अतः यह श्रुतः प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधि जो श्रुत है यानी शब्द के द्वारा कहा गया है, तत्र किम समान विध्यम उतनायति, वहां पर समान विधियां होंगी संस्कार होंगे या नहीं होंगे, यथा जैसे कि कह रहे हैं यदि सोमम न विन्देत पूतिकान अभिशुणुयात, यदि सोम नहीं मिले तो पूतिकाओं से अभिशमन करें, उसे रस निकाले, पूतिका का प्रयोग करें, तो अब ये जो पूतिका है ये श्रुत हो गई, सोम तो श्रुत था ही, प्रतिनिधि द्रव्य भी श्रुत हो गया, वो ना मिले तो ये करना चाहिए, ये भी श्रुत हो गया है, तो इसको क्या प्रकृति विकार भाव मान करके चलेंगे तो आगे इसमें पूर्व पक्षी कहता है असमान विध्यम इति ब्रूमः, हम तो ये कहते हैं कि समान विधियां नहीं है, असमान है, इसलिए नहीं होना चाहिए। अश्रुताद्धि एतत् विपरीतम्, ये जो अश्रुत है, अश्रुत का मतलब है पीछे जो निवार था उससे ये विपरीत है, भिन्न है, उस जैसा नहीं है, अर्थात ये श्रुत है। विपरीत का मतलब है अश्रुत से ये विपरीत है, मतलब ये श्रुत है, इसलिए असमान विधि होंगी प्रतिनिधि होते हुए भी। पीछे जो था निवार वो तो अश्रुत था और वहां समान विधि मान ली थी, असमान नहीं कहा था, समान बोले नहीं, ये तो उससे भिन्न है क्योंकि वो तो अश्रुत था निवार और ये पूतिक श्रुत है, इसलिए एवं प्राप्ते उच्चते। इस पे कह रहे हैं आगे चालीसवां सूत्र सिद्धांति का है, नियमार्था गुणश्रुति ही, बोले ये जो श्रुति दिखाई दे रही है किसकी, पूतिक की, ये नियम के लिए है, ये गुण की श्रुति है, ये वास्तविक कथन नहीं है उस तरह का कि यहां पर इसकी विधि की जा रही है, ये नियम के लिए कथन किया जा रहा है। प्राप्ति तो इसकी वैसे भी हो सकती थी, प्रतिनिधि की प्राप्ति वैसे भी हो सकती है कि उस जैसी कोई दूसरी चीज ले लो, हम कुएं से हमारे को पानी निकालना है, रस्सा है नहीं है, रस्सा टूट गया तो कैसे करेंगे, रस्सी जैसी दूसरी चीज लेके कर लेंगे, हमारे पास चादर है तो चादर को बांध करके और खींच लेंगे, और कुछ उस जैसी कोई कपड़े से ही बांध करके पानी निकाल लेंगे। आजकल के कुओं में नहीं, आजकल के कुएं तो बहुत गहरे होते हैं, पानी नीचे चला गया वहां कपड़ों से चादर से क्या निकालेंगे, आजकल तो यह तो बड़ा रस्सा हो, पर पहले जैसे होते थे या थोड़ी सी हो तो वहां आप अपना कपड़ा डाला बांधा और उससे निकाल लेगा व्यक्ति किसी भी तरह। तो ये जो यहां जो श्रुति है पुति की, ये नियम के लिए है, क्या नियम है वो भाष्यकार बताएंगे अभी। नियमार्था गुण श्रुति अत्रापि अर्थ लक्षण एवं प्रतिनिधि, यहां जो प्रतिनिधि किया भी गया है वो अर्थ लक्षण वाला ही है, अर्थ लक्षण मतलब प्रयोजन लक्षण वाला ही है, जैसे पीछे अश्रुत निवार को लिया था वो प्रयोजन लक्षण था, प्रयोजन की पूर्ति होती थी इसलिए प्रतिनिधि द्रव्य था वो, ऐसे ही ये भी प्रयोजन अर्थ लक्षण ही है। सोमे अविद्यमाने सोम सदृशम द्रव्यम प्राप्तम, सोम जब नहीं है तो सोम से सदृश बहुत से चीजें प्राप्त होने लगी, और बहुत सी चीजें प्राप्त होने लगी तो उसमें से कौन सी चीज ली जाएगी, तो कहा तत्र सुसदृशे द्रव्ये प्राप्ते, वहां सबसे अधिक क्या होगा, जो सबसे अधिक मिलता जुलता होगा वो प्राप्त होना चाहिए, नियम तो यही कहेगा ना, सबसे अधिक धर्म जिसमें मिल रहे हैं वो ले लेना चाहिए। तो ऐसा होने पर ईषत सदृशम नियते नियम्यते, जो थोड़ा समान है उसको यहां पर नियमित किया जा रहा है, तो जो पूतिक है वो पूरा सदृश नहीं है, पूतिक से भी अधिक सादृश्य अन्य द्रव्यों का था, लेकिन उसके बाद भी यहां पर पूतिक का जो कथन किया गया वो नियमन किया जा रहा है कि प्राप्ति तो कईयों की हो रही थी, उनमें से औरों को नहीं, पूतिक को लीजिए। ईषत सदृशम नियमते अन्यस्मिन प्रतिनिधातव्ये अन्यत प्रतिनिधीयते श्रुतस्य स्थाने, एक के प्रतिनिधान होने पर प्रतिनिधि होने पर भी श्रुत के स्थान पर दूसरे की का प्रतिनिधि किया जा रहा है, न याग द्रव्यत्वेन, ये याग के द्रव्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अगर ये याग के द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता तो वो उसका विकार माना जा सकता था कि इसका प्रकृति में इसका विधान है और विकृति में इसका विधान है, ये याग के लिए जब प्रयोग किया जाता तब तो वो उसकी विकृति कहलाता कि उसके स्थान पर यह करेंगे, प्रकृति से वो चीज नहीं आएगी, केवल विकृति में जो कहा गया वही होगा, वो याग से जुड़ा हुआ है, बोले ये याग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो द्रव्य से जुड़ा हुआ है, वो नहीं है तो उसकी जगह पे इसको लिया जा रहा है, तो इसलिए ये श्रुत होते हुए भी प्रतिनिधि ही माना जाएगा और समान माना जाएगा, और समान होने से वो धर्म इसमें भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्य धर्मानुष्ठानाधिकरणम्, इस पे भी युधिष्ठिर जी ने लिखा है, विचारणीय है, इसमें इन्होंने जो लिखा है वो भाष्य के विपरीत है, वैसे तो इस पृष्ठ के अंत में 1038 के अंतिम वाक्य बिल्कुल अंत से लीजिए, अंतिम पंक्ति के अंत से, अतः यह गुण साम्य से अनेक द्रव्यों के प्राप्त होने पर केवल नियमार्थ श्रुति वचन नहीं है, केवल नियमार्थ नहीं है, इन्होंने तो नियमार्थ लिखा है सूत्रकार, नियमार्थ गुण श्रुति, ये कह रहे हैं कि नियमार्थ नहीं है, सूत्रकार भाष्यकार से उनका कारण क्या है, क्योंकि काटक संहिता में पूतिका के अभाव में अर्जुन तृणों का भी विधान किया गया है। बोले वहां उसकी जगह वो भी कहा गया तो ठीक है, वहां ये भी कहा गया है, लेकिन जहां केवल पूतिका कहा गया तो वो नियमन के लिए किया गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सोम नहीं है तो पूतिक लिया, और पूतिक नहीं है तो आर्जव तृण लिए गए, तो ये भी नियम ही मान सकते हैं, इसमें नियम हट गया हो ऐसा तो कोई बात नहीं है, नियम फिर भी उसको स्वीकार किया जा सकता है। आगे 16वां अधिकरण, दीक्षण आदि धर्माणाम अग्निष्टोमांगताधिकरण। ज्योतिष्टोम में किस अलग 6 संस्थाएं हैं, ज्योतिष्टोम की संस्था, ज्योतिष्टोम के मुख्य रूप से वो 4 संस्थाएं जो कि ज्योतिष्टोम के नाम से विशेष रूप से कथित की जाती हैं, तो वो उन संस्थाओं में कुछ धर्म है, दीक्षणी एष्टि आदि कुछ धर्म कहे गए हैं, तो वो केवल अग्निष्टोम के ही होंगे या उक्त आदि संस्थाओं में भी होंगे, ये यहां का विषय है। तो शीर्षक इनका सिद्धांति का मत है कि दीक्षणी आदि धर्माणाम अग्निष्टोमांगताधिकरण, वो केवल अग्निष्टोम में जाएंगे, उक्त आदि में नहीं जाएंगे, उसके अंग नहीं कहलाएंगे। भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम है, ज्योतिष्टोम तो है ही, तत्र संस्था समानाता, संस्थाएं भी पढ़ी गई हैं, अग्निष्टोम उक्त षोडशी अतिरात्रिति, तत्र दीक्षणी आदयो धर्म, और वहीं दीक्षणी आदि धर्म भी पढ़े गए हैं, तो तेषु संदेह है, उन धर्मों के बारे में संदेह है। किम सर्वसंस्थम ज्योतिष्टोम प्रकृत्य दीक्षणी आदयो धर्म उक्ता, यहां जो ये दीक्षणी आदि धर्म पढ़े गए हैं ये ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़े गए हैं, तो क्या ज्योतिष्टोम की सब संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़े गए हैं, उत अग्निष्टोम संस्थाम अभिप्रेत्य इति, अथवा ज्योतिष्टोम की जो पहली संस्था है अग्निष्टोम, केवल उसी को ध्यान में रख करके पढ़े गए हैं, किम प्राप्तम। इसमें पूर्व पक्षी का सूत्र है 41वां, संस्थास्तु समान विधान प्रकरण अविशेषात, ये जो इनका इनके लिए समान रूप से विधान हो जाए, क्योंकि प्रकरण अविशेष है, समान ही प्रकरण में ये सब संस्थाएं भी पढ़ी गई हैं, वो धर्म भी वही हैं, यानी ज्योतिष्टोम का प्रकरण है तो सभी संस्थाओं में लगना चाहिए। भाष्य, सर्व संस्थासु समानम विधानम, सभी संस्थाओं के लिए समान विधान है, क्यों, कथा कुतः प्रकरण अविशेषा, प्रकरण के अविशेष होने से, नास्ति प्रकरण विशेषो ये न ज्ञायता अग्निष्टोम संस्थम प्रकृत्य, यहां पर प्रकरण में कोई विशेष तो पता लग नहीं रहा है कि अग्निष्टोम संस्था के लिए ही हो, तस्मात समान विधान संस्था इति, इसलिए सबके लिए समान है। पूर्व पक्षी कह रहा है व्यपदेशश्च तुल्यवत्, बोले इन संस्थाओं का जो कथन है वो तुल्य के समान किया गया है, समान रूप से सभी संस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो ये सारे धर्म समान रूप से सबको प्राप्त होने चाहिए। वो समानता क्या है तुल्यवत, उसके लिए उदाहरण वाक्य पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है, तुल्य इव प्रकरणे व्यपदेशो भवति, इनका उल्लेख जो है व्यपदेश है वो तुल्य के समान ही होता है। कैसे, बोले यदि अग्निष्टोमो ज्योति, यदि उक्त्य है परिधिम अनक्ति, यदि अतिरात्र एतदेव यजुर्जपन हविर्धानम प्रतिपद्येत इति, तो ये जो यदि यदि यदि यदि ये हो तो ये, यदि ये हो तो ऐसा हो तो ये, यदि ये हो तो ये, ऐसा करके जब कथन किया जा रहा है तो इनको समान रूप से कथन कर रहे हैं, समान रूप से कथन कर रहे हैं, एक समान भाग लेते हुए। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि अग्निष्टोमो जो होती, तो कह रहे कि यदि अग्निष्टोम हो, प्रसंग यह है कि अग्निष्टोम का घृत जो बचा हुआ है, उस बचे हुए घृत का प्रतिपत्ति कर्म क्या है, वो यहां पर बताया जा रहा है कि यदि अग्निष्टोम का बचे तो जो होती होम कर देता है उसको, घृत जो बचता है, ये घृत जो है नीचे इन्होंने लिखा भी है एक प्रचरणी, प्रचरणिस्त होम शेष द्रव्य रहता है, ये प्रचरणी जुहू के सदृश पात्र है, उसमें ये जो घृत शेष रहता है उसका क्या करे, तो उसका होम कर देवे, और यदि उक्त है, उक्त संस्था है और वो बच जाता है तो क्या करे, परिधिम अनक्ति, परिधि को लेप कर देता है उस घी का, परिधि क्या होती है, आवनीय के बाहर 3 दिशाओं में बाहु परिमित काष्ठ रखे जाते हैं पलाश के 3 तरफ, पूर्व की दिशा में छोड़ देते हैं, वो खुला रखते हैं, ये विधि है, तो पूर्व का छोड़ के जैसे ये 3 तरफ लगा हुआ है ऐसे, पीछे बात आई थी वो, उसको ये परिधि कह रहे हैं, तो जो बचा हुआ है तो कहां चुपड़ देते हैं, परिधि में चुपड़ देते हैं। यज्ञ में भी अपने अग्निहोत्र में कई बार बच जाता है ना, घी भी रहता है, तो क्या करते हैं, बचे हुए का या तो उस पर आहुति कर देते हैं और फिर भी लिपटा हुआ बच्चा रहता है तो वो सामग्री से करके और उसमें काम में ले लेते हैं, वो भी एक तरीका है। कई जने संविधाओं पे भी लगा देते हैं उसको, हाथ से ले करके और उसको संविधाओं पे चिपड़ देते हैं, उस तरह की बात है। तो यदि उगते हैं परिधिम अनक्ति, यदि अतिरात्र और यदि अतिरात्र हो तो एतदेव यजुर्जपन, इसी यजु का जपन करते हुए, जप करते हुए हविर्धानम प्रतिपत्तेत, हविर्धान की तरफ जाए। इसी का मतलब है, यहां पर एक मंत्र दिया है इन्होंने, यमग्ने पृत्सु मर्त्यम, इस मंत्र से नहीं, ये तो ठीक है, ये तो अग्नि इसमें करेगा, अग्निष्टोम में यदि उक्त परिधि मनक्ति, उसी का मतलब उसी यजु का मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, यमग्ने पृत्सु मर्त्यम, इन्होंने अलग से नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, तो इसी, हाँ ठीक है, ये यमग्ने पृत्सु मर्त्यम, इसी का जप करते हुए हविर्धान को प्राप्त हो जाता है, वहां हविर्धान में ले जाता है उसको। तो इति सर्वावस्थस्य विशेष वचनात् अवगम्यते, ये जो विशेष वचन किया गया नाम ले लेकर के, नाम लेकर के कथन ये विशेष वचन हो गया, नाम लेकर के जो किया गया ये सब अवस्था वालों का पता लगता है कि इनको बराबर मान करके चल रहे हैं, सभी अवस्थाओं का यहां पर वर्णन है, तो इसलिए ये धर्म भी सभी को प्राप्त होंगे। और यद्यपि सामान्यम, यदि सामान्य भी है तो, सामान्य कथन भी जहां होगा तो तदपि सर्वावस्थस्य इति, वो भी सब अवस्थाओं के लिए होगा, क्योंकि सामान्य कथन है, किसी विशेष संस्था का कथन किया नहीं है, तब तो सब पे लागू हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और विशेष कथन करके भी किया गया तो भी सबको समान ही माना जाएगा, क्योंकि बराबर में जिस शैली से कथन कर रहे हैं वो बराबर ही है। आगे, यदि ही न समानम विधानम अग्निष्टोम संस्थस्यैव स्यात्, अगर इनका विधान समान ना हो, सब में ना जाते हो, तो ये कहां लगेंगे, केवल अग्निष्टोम में ही लगेंगे। धर्म तो पढ़े गए हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रयोग किए ही जाएंगे, तो कहां किए जाएंगे, पहले वाला जो अग्निष्टोम है उसी में ही किए जाएंगे। और यदि अग्निष्टोम में ही प्राप्त होते तो ते नेह अग्निष्टोमम संकीर्तयेत, ऐसा होता तो अग्निष्टोम को कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो स्वभावतः ही प्राप्त हो रहे थे। धर्म वहां पढ़े गए हैं, कहीं ना कहीं प्रयोग किए जाने हैं, तो प्रथम में अग्निष्टोम में कर दिए जाएंगे, तो इसलिए अग्निष्टोम भी कहने की जरूरत नहीं थी यदि असमान होते तो। असंकीर्त माने भी धर्म संबंधो भवती, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अग्निष्टोम के कहे बिना भी ऐसा उससे जुड़ जाते कि बोले न पढ़ा जाता हुआ भी धर्मों का संबंध हो जाता है। सर्वावस्थस्य कीर्तनात् सर्वावस्थ प्रकरणम इति अवगच्छामः, चूंकि सभी अवस्थाओं का कथन यहां किया गया है, इसे हम समझते हैं कि ये सारे धर्म सभी संस्थाओं में किए जाने चाहिए। अपनी पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी और कह रहा है, अपि च श्रूयते, ये भी वचन मिलते हैं, आग्नेयम् अजम अग्निष्टो में आलभेता, जो अग्निष्टो में किस अज का आलभन करना है, तो आग्ने अज का, अग्नि देवता से संबंधित जो अज है उसका अग्निष्टो में आलभन करना है। आगे कहा इंद्राग्नम द्वितीयम उक्ते, द्वितीय जो उक्ते है उसमें इंद्राग्न अज का आलभन करना है, और ऐन्द्रम वृष्णिम तृतीयम षोडशिनी, तृतीय जो षोडशी संस्था है उसमें इंद्र देवता वाले वृष्णि यानी मेढे का आलम्बन करना है। तो यहां पर द्वितीयस्य तृतीयस्य च दर्शनम सामान्य विद्य घटते, जो ये द्वितीय और तृतीय शब्द का प्रयोग किया गया है वो कब, तभी हो सकता है जब ये समान हो, समान विधियां हो, समान विधित्व उनमें होगा, तभी कहते हैं पहला ये, दूसरा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, क्योंकि एक दो तीन अगर वहां पर कथन किए जा रहे हैं तो समान होगा, समान रूप से कथन होगा, पहले कमरे में, दूसरे कमरे में, पहले व्यक्ति को, पहले ब्रह्मचारी को, फिर दूसरे ब्रह्मचारी को, फिर तीसरे ब्रह्मचारी को, पहले विद्वान को, दूसरे विद्वान को, तीसरे विद्वान को, तो ये जो पहला दूसरा तीसरा है नंबर, तो वो समान रूप से माना जाएगा, इस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो उक्ते ही, आगे कहना उक्ते ही द्वे निमित्ते स्तः, उक्ते में दो निमित्त हैं, कौन कौन से, अग्निष्टोम स्तोत्रम उक्ते स्तोत्रंच इति, इसमें अग्निष्टोम का स्तोत्र भी रहेगा और उक्ते का स्तोत्र भी रहेगा, क्यों दोनों के स्तोत्र रहेंगे, तो आगे का तत्र द्वौ निमित्तौ आग्नेयः पशु इन्द्राग्नश्च इति, क्योंकि उसमें दो निमित्त बनते हैं, एक तो आग्नेय पशु है और दूसरा इंद्राग्नि भी है। ये दो कैसे आए? अग्निष्टोम में आग्नेय अज था और उक्ते में इंद्राग्न था। तो उक्ते में जो इंद्राग्न है वो तो है ही, पीछे से अग्निष्टोम का आग्नेय पशु भी यहां, आग्नेय अज भी यहां पर आएगा, ऐसे दो है वहां पर। तो तत्र दो निमित्तो आग्नेय पशु इंद्राग्नश्च इति तेन द्वितीय दर्शनम तत्र युज्यते, इसलिए इस कारण से वहां पर द्वितीय शब्द प्रयोग किया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई चीज है, वही पशु यहां पर भी आ रहा है, दो होंगे। एवं शोरशनी अतिरात्रे च, शोरशी और अतिरात्र में भी ऐसे ही पीछे पीछे वाले पशु आएंगे। प्रकृति विकार भावेतु, यदि इनमें प्रकृति विकार भाव होता तो प्रत्यक्ष श्रुत ही इंद्राग्नादि भी अतिदेशेन प्राप्त आग्नेयो बाध्यता। अगर इनमें प्रकृति विकार भाव होता तो उक्ते में जो इंद्राग्न अज पढ़ा गया है उससे आग्नेय अज बाधित हो जाता। विकृति में प्रकृति से चीजें आती हैं अतिदेश से, लेकिन विकृति में अगर देवता की भिन्नता कर दी है तो प्रकृति से वो देवता नहीं आएगा, क्योंकि देवता का विशेष कथन हो गया। विकृति में यदि हवि का विशेष कथन हो गया कि ये हवि होनी चाहिए, तो प्रकृति वाली हवि विकृति में नहीं आएगी। जो चीजें विकृति में नहीं कही गई हैं वो प्रकृति के समान आ जाएंगी, लेकिन जो चीजें विशेष रूप से विकृति में कह दी गई हैं वो चीजें प्रकृति से नहीं आती हैं, एक विधान है। तो ये कह रहे हैं कि यहां चूंकि जब ये अगर इनमें प्रकृति विकार भाव होता तो चूंकि उक्ते में इंद्राग्न अज को ले लिया है तो वहां आग्नेय अज नहीं आ सकता था, पर यहां पर वो भी आ रहा है, वो भी साथ में है। इससे पता लगता है इनमें प्रकृति विकार भाव नहीं है, और प्रकृति विकार भाव नहीं है तो क्या होगा? नहीं, प्रकृति विकार भाव नहीं है तो ये जो धर्म है, ये पीछे जैसे प्रकृति विकार भाव नहीं था ऐसे ही सब में प्राप्त होने लगेंगे। आगे तो इन्होंने कहा प्रकृति विकार भावे तो प्रत्यक्ष श्रुत, प्रत्यक्ष श्रुतई तप ऐ की मात्रा है, प्रत्यक्ष श्रुतई ही इंद्राग्नादि भी अतिदेशेन प्राप्त आग्नेयो बाध्य, अतिदेशेन आग्नेयो, अतिदेशेन प्राप्त आग्नेयो, आग्नेयो बाध्यता। तत्र द्वितीयादि दर्शनम नोपपत्येता, फिर उसमें द्वितीय तृतीयादि ये नहीं संगत हो सकता था। प्रकृति विकार भाव में प्रथम द्वितीय तृतीय थोड़ा ना होगा, प्रकृति विकार भाव में आपस में नहीं होगा। तो तत्र द्वितीयादि दर्शनम नोपपद्यते, लेकिन द्वितीयादि कथन यहां पर कहा गया है। तस्मात सर्वावस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणीयादयो धर्मा इति, इसलिए सभी अवस्था वाले ज्योतिष्टोम यानी दीक्षणीय आदि सब संस्थाओं के अंदर ये धर्म प्राप्त होंगे, वे पूर्व पक्ष हुआ। इस पर सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, विकारस्तु कर्म संयोगे सती नित काम संयोगे सती, विकारस्तु काम संयोगे सती नित्यस्य समत्वात्। इसमें जो ये विकार है यानी ये जो संस्थाएं हैं विकृति उक्ति आदि संस्थाएं, इनको सिद्धांति विकृति विकार मानता है। तो विकारस्तु काम संयोगे सती, काम का भिन्न भिन्न कामनाओं का वहां पर संयोग है, सबकी अलग अलग कामनाओं के होने पर उक्ते होते हैं, ये होते हैं वो भी आगे भाष्य में बताएंगे। तो नित्य से समत्वात, तो ये जो कर्म है, ये जो धर्म है दीक्षणी आदि, ये नित्यवत पढ़े गए हैं, तो ये केवल अग्निष्टोम में ही होंगे, इनमें नहीं प्राप्त होंगे, ये विकृतियां हैं। धर्म भी प्रकृति नित्यवत है, उसके साथ पढ़े गए हैं, तो धर्म भी नित्यवत होंगे। भाष्य देखिए, नैतद अस्ति समान विधान आई थी, इनका विधान समान रूप से है, ये बात ठीक नहीं है जो पूर्व पक्षी ने कही थी। किम तरही उक्ते आदय संस्था विकार भूता स्यु, ये संस्था विकार भूता, संस्था को अलग कर लीजिए, संस्था विकार भूता स्यु, उक्ते आदि संस्थाएं विकार भूत होंगी अग्निष्टोम की। इसलिए वैसे तो ज्योतिष्टोम को समस्त सोमयाग की प्रकृति माना जाता है, लेकिन अग्निष्टोम को समस्त पशुयाग की प्रकृति माना जाता है। तो आगे वाले जो उक्ति आदि हैं वो उसकी उनकी प्रकृति अग्निष्टोम कहलाएगी। आगे अग्निष्टोम संस्थ्यम उरी कृत्य दीक्षणी आदयो धर्मा समामनाता, तो अग्निष्टोम संस्था को अग्निष्टोम संस्थ्यम, अग्निष्टोम संस्थ्य कौन है, ज्योतिष्टोम, उसको अधिकृत करके उसको स्वीकार करके दीक्षणी आदि धर्म यहां पर पढ़े गए हैं। कुतः उक्त आदि नाम काम संयोगे न श्रवणात्, क्योंकि उक्त आदियों का तो कामना के साथ संयोग दिखाई देता है, वचन में प्राप्त होता है। वो आगे बता रहे हैं, पशु कामा उक्तम गृहणीयात, जिसको पशु की कामना है वो उक्त का ग्रहण करे। षोडशीना वीर्य काम स्तुविता, जिसको वीर्य की बल की कामना हो, उत्साह की कामना हो, वो षोडशी के द्वारा स्तमन करे। अतिरात्रेण प्रजा कामम याजेत, जिसको प्रजाओं की कामना हो वो अतिरात्र से यजन करे। इति ये काम्य हो गए। काम्यो गुण श्रूयमाणो नित्यम अर्थम विकृत्य निविशते, ये जो काम्य गुण है ये सुने जाते हुए नित्य अर्थ को विकृत करके वहां पर बैठेंगे। जब ये प्रयोग किए जाएंगे तो प्रकृति में जो कहा गया है, नित्य यानी प्रकृति में जो कहा गया है उसमें विकार करके बैठेंगे। इसमें कुछ ना कुछ नई बात बताई जाएगी। अगर जू का तू वही होता जो प्रकृति में है अग्निष्टोम में, तो फिर उक्त आदि को कहने की जरूरत क्या थी। विशेष निमित्त से, विशेष कामना से जब ये किए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर अंतर होगा, और वो जो अंतर होगा वो प्रकृति को विकृत करके बैठेगा, यानी वो चीजें बदल जाएंगी। अब यहां पर जो प्रकृति में थी वो यहां पर नहीं होगी, वो यहां पर घी की आहुति होगी, यहां पर दही की आहुति होगी, ये कुछ बदलाव करेंगे वहां पर। तो नित्यम अर्थम विकृत्य निविशते, कथम कैसे, गुणात एवं जातीय के काम्य फल निवृत्ति, क्योंकि इस प्रकार के गुणों के होने पर ही काम्य, इस प्रकार के काम्य में फल की निवृत्ति होती। इस प्रकार की कामनाओं वाले जो ये कर्म है इसमें फल की प्राप्ति कब होगी, जब ये विशेष प्रकार के गुण भी वहां पर आएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी। पशु काम उक्तम गृहणीया, जो पशु की कामना है वाला है वो उक्ते का ग्रहण करे। न ज्योतिष्टोम काम उक्ते ग्रहण कामों, जो उक्ते को ग्रहण कर रहा है वो ज्योतिष्टोम की कामना से नहीं कर रहा है और उक्ते के ग्रहण की कामना से नहीं कर रहा है, वो पशु की कामना से ये कर रहा है। यथा पशुओ भवंति तथा गृहणीया इत्यर्थ, इसका मतलब है कि जिस भी तरह से पशु होते हैं उस तरह की चीज करे। जब पशु की कामना है तो पशु की कामना को लक्ष्य करके वही तो चीजें करेगा जिनसे पशु की प्राप्ति होती है। कथम इति, तो कहा तत्र अवश्यम इति कर्तव्यता अपेक्षितव्या, वहां पर इति कर्तव्यता की कामना तो रहेगी। कैसे, सन्निधानात नित्य से इति कर्तव्यता इति गम्यते, और पास में पढ़ा हुआ है तो इति कर्तव्यता कहां से आ जाएगी, अग्निष्टोम से आ जाएगी, सन्निधि के कारण से, उससे पहले जो पढ़ा गया है। पूर्व पक्ष पूछा है कथम पुनर्या इयम इति कर्तव्यता स नित्य से इति अवधार्यते न पुनः अस्यैव काम्यस्य, पर ये जो इति कर्तव्यता है आप इसको नित्य की क्यों स्वीकार कर रहे हो, कि नित्य से इति कर्तव्यता यहां पर आएगी, ये क्यों ना मान लेते कि इसी की इति कर्तव्यता है, साधारणी वा इति, अथवा ऐसी है जो कि दोनों में है, वो इति कर्तव्यता ऐसी है जो प्रकृति की भी है और विकृति की भी है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते आप। इस पर सिद्धांत कह रहा है, उच्चते यत्र यत्र गुणे कामो भवति तत्र तत्र क्रियायाम साध्यमानायाम नान्यथा, बोले जहां जहां पर भी गुण में कामना होती है, गुण के विषय में कामना होती है कि इस गुण को करे इसकी कामना वाला, ऐसा जहां जहां पर होती है वहां वहां क्रिया के साध्यमान होने पर ही ये इति कर्तव्यता होती है, साध्यमानायाम इति कर्तव्यता नान्यथा, कि क्रिया के साध्यमान होने पर, कि इसके द्वारा ये हो सकता है, इस इति कर्तव्यता से ये हो सकता है, ऐसा होने पर ही ये जुड़ सकती है, नहीं तो नहीं जुड़ेंगी, यानी साध्य से के साथ वो जुड़ेंगी। सा तत्र इति कर्तव्यता या अंतिकम उपनिपतति, तो वहां पर वो इति कर्तव्यता होती है जो पास में वहां पर उपलब्ध होती है। सा साधनस्य वा साध्य से वा इति संधीय माना साध्य से भवितुम अर्हति, और वो जो इति कर्तव्यता प्राप्त हो रही है वो साध्य की हो रही है या साधन की हो रही है, ये प्रश्न आएगा। साध्य की इति कर्तव्यता बताई जा रही है या साधन की इति कर्तव्यता बताई जा रही है, ये संदेह होने पर साध्य से भवितुम अर्हति, वो साध्य की ही इति कर्तव्यता मानी जाएगी। क्यों, नासौ साध्य से अभवंती साधने न संबद्धते, अगर ये इति कर्तव्यता साध्य की नहीं हो रही है, न हो नहीं हो रही है, तो साधन से भी नहीं जुड़ेगी। साध्य से अभवंती, ना असौ साधने न संपत्ति थे। अगर ये इति कर्तव्यता साध्य से नहीं जुड़ रही है, प्रयोजन को पूरा नहीं कर रही है, तो साधनों से भी नहीं जुड़ेगी। साधनों से तो तब जुड़े वो इति कर्तव्यता जब साध्य को भी वो पूरा करें। एवं ही स इति कर्तव्यता विशेषश चोद्यते, इसी कारण से इति कर्तव्यता की विशेषता यहां पर विशेष रूप से कथन किया गया है। कैसे? अनेन साधनेन साधकम् उपकुर्यादिति, इस साधन से इस साधक का उपकार करे। अनेन साधनेन, अनेन साधनेन अनेन उपायेन, ये जो संस्कार और धर्म है वो हो गए, उनके द्वारा साधकम्, साधक का मतलब है जो साधन है उसका उपकार करे। साधन का उपकार कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में वो साध्य का ही उपकार होने वाला है। न चास्ति सब प्रकारो ये न असाध्य मानायाम क्रियायाम ते न साधक कृतो भवेत, और ऐसा कोई प्रकार नहीं है कि इन इति कर्तव्य के द्वारा क्रिया तो सिद्ध नहीं हो। ये न असाध्य मानायाम क्रियायाम, ऐसी क्रिया जो कि सिद्ध ही नहीं हो पा रही है, और उससे तेन मतलब साधन है ना साधक कृतो भवेत, साधक मतलब साधन सफल हो जाए। ये धर्म साधन में आए और साध्य क्रिया को वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि वो उसके साथ में जुड़ जाए इति कर्तव्यता से। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो साधन है, ये जो धर्म है, संस्कार है, वो साध्य को सिद्ध करने पर ही साधन के धर्म कहला सकते हैं, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तस्मात साधकस्यापि इति कर्तव्यता विशेषम अभ्युपगच्छता साध्यस्यापि इत्येतत् अभ्युपगमनीयम्। तो इस प्रकार से ये जो इति कर्तव्यता यदि आप साधक की यानी साधन की लेते हो तो भी साध्य की ये इति कर्तव्यता हो ही जाएगी। साध्यश्च ज्योतिष्टोम, और यहां पर साध्य क्या है? ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम कहो चाहे अग्निष्टोम को, और साधिका संस्था, तो संस्थाएं हैं वो साधिकाएं हैं। तो इसलिए ये जो धर्म अगर आप उक्ति आदि के मानते भी हो तो भी ये कहां जाएंगे? साध्य के यानी ज्योतिष्टोम के ही माने जाएंगे। तस्मात ज्योतिष्टोमस्य तावत् सा इति कर्तव्यता इति सिद्धम्। तो इस प्रकार से ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम की ये इति कर्तव्यता सिद्ध होती है। इस पर पूर्व पक्षी पूछता है अथ कस्मात् न साधारणी, बोले इसको साधारण क्यों नहीं मान लें, इति कर्तव्यता को, इन धर्मों को सबका क्यों नहीं मान लें? इस पर सिद्धांति कह रहा है नित्यवद आमनानाथ, क्योंकि नित्य के समान पढ़े गए हैं ज्योतिष्टोम में, ये पढ़े गए हैं नित्यवद आमनानाथ को खोल रहे हैं। यदैव ज्योतिष्टोम तदैव दीक्षा, यदा एव ज्योतिष्टोम, जब ज्योतिष्टोम होता है तभी दीक्षा होती है, तो नित्य के समान पढ़े गए, ज्योतिष्टोम को नित्य मान रहे हैं तो ये धर्म भी वहां पर नित्य के समान है, नित्य ही है। यदा तो ज्योतिष्टोम में पशु कामस तदा उक्थे संस्था, और ये उक्थे संस्था ज्योतिष्टोम से कब जुड़ती है? जब उसको पशु की काम हो, जब ज्योतिष्टोम करते हुए पशु की कामना होगी तो उक्थे संस्था होगी, उक्थे संस्था पूर्ण विराम। सर्वदा ज्योतिष्टोम में धर्मा कर्तव्य, ज्योतिष्टोम में ये जो दीक्षादि धर्म है ये तो सदा ही करने होते हैं। और एकदा उक्थे संस्था, उक्थे संस्था तो कभी कभी होगी, एकदा होगी, सर्वदा नहीं होगी। एकदा का मतलब है ये जब पशु की कामना होगी तभी होगी, बाकी समय में नहीं होगी। तो ये जो धर्म है दीक्षादि, ये तो ज्योतिष्टोम में सदा होंगे, और उक्ति आदि कब आएंगे? जब उस तरह की किसी की कामना होगी, सदा उक्ति आदि संस्थाएं नहीं आएंगी, ये एकदा होंगे। तत्र सर्वदा ज्योतिष्टोमस्य धर्मः कर्तव्यः, तो ज्योतिष्टोम के तो ये धर्म सदा ही करने होते हैं, इसलिए ये ज्योतिष्टोम में ही रहेंगे। अग्निष्टोम में ते च उक्ति आदि संस्थस्य अर्थेन इति पूर्वम उत्तरेण विरुध्यते, और ये जो उक्ति आदि संस्था के हैं ये धर्म अगर माने जाएं, मात्र उक्ति आदि संस्थाओं के, तो अर्थेन काम मतलब कामना से अगर कहे जाएं तो पूर्वम उत्तरेण विरुध्यते, ये परस्पर विरुद्ध वाक्य हो जाएंगे, पहला जो कहा उससे दूसरा विपरीत होगा, दूसरे से पहला विपरीत होगा। कैसे होगा वो आगे बता रहे हैं। यदि सर्वदा उक्ति आदि नाम अर्थेन, अगर आप ये मानते हैं कि ये सर्वदा है मतलब सब जगह सब पे लगेंगे, तो ये उक्ति आदि के प्रयोजन से नहीं कहे जा सकते। अथवा उक्ति आदि नाम अर्थ है ना, यदि उक्ति आदि के प्रयोजन से कहे जा रहे हैं तो ना सर्वदा, तो इनको सर्वदा नहीं कह सकते। उभयम विप्रतिषिद्धम, क्योंकि ये दो बातें परस्पर विपरीत है। तस्मात् न साधारण, इसलिए साधारण नहीं है। नित्यवत आमनानम च यदि अनित्यस्य स्यात्, नित्यवत आमनानम तत अनित्यम क्रियेत। अभी अभिभम से कह रहा है कि यदि नित्यवत पाठ को पाठ यदि अनित्य से स्यात अनित्य का हो जाए, ये जो धर्म है नित्य के ज्योतिषोम के साथ में पढ़े गए नित्यवत धर्म, धर्म भी ये नित्य है दीक्षा दी, यदि ये अनित्य के हो जाए तो बोले नित्यवत आमनानम, नित्यवत आमनान को तद अनित्यम क्रियता, वो उसको भी अनित्य ही कर देगा। यानी शुद्ध चीज यदि अशुद्ध में डाल दी जाए तो वो भी अशुद्ध हो जाएगी। तो नित्य के धर्म यहां से हटके अगर आप अनित्य में ले जाते हैं वो भी अनित्य के समान हो जाएंगे। तत्र नित्यवत आमनानम बाध्यता, तो इनका जो नित्यवत कथन शास्त्र में मिल रहा है वो बाधित हो जाएगा। तस्मात नित्य संस्थस्य ज्योतिषोमस्य न काम्यस्य उक्त्यादि संस्थस्य इति, इसलिए ये धर्म दीक्षादि नित्य संस्था ज्योतिषोम के यानी अग्निष्टोम के होंगे, न कि काम्य उक्त्यादि संस्थाओं के। आगे 44वां सूत्र, इसकी इसी की पुष्टि में सिद्धांती बोल रहा है, अपिवा द्विरुक्तत्वात् प्रकृतेर भविष्यन्ति इति, और भी दो बार कहे गए होने से, तो प्रकृति विकृति दोनों में साधारण मानेंगे तो द्विरुक्त हो जाएंगे, द्विरुक्त होने से प्रकृतेर भविष्यन्ति केवल प्रकृति के होंगे, अर्थात प्रकृति से तो विकृति में आ ही जाएंगे, वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे और फिर सीधे भी प्राप्त होने लगेंगे, तो उस तरह से द्विरुक्त जो कि पहले भी इन्होंने बताया था उस तरह से होंगे। भविष्यन्ति इति, यहां पर जो सूत्र के अंत में इति पढ़ा गया है तो उसके लिए नीचे टिप्पणी भी दी है इन्होंने कि सूत्रों के अंत में ऐसे इति नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहां इति पढ़ा गया है, जैसे पता लग रहा है का कहना है कि ये सूत्र नहीं है, ये भाष्य का अंश था जो कि आजकल सूत्र के रूप में प्रचलित हो है, आगे का भाष्य भी इसके अनुरूप है। तो ये जो द्विरुक्त है, नहीं इसको द्विरुक्त को इस तरह से देखिए, द्विरुक्त को वैसे नहीं देखिए, द्विरुक्त का है देखो ये जो ज्योतिष, ये जो है ये ज्योतिषोम जो है ये नित्य भी है और काम्य भी है, ये दो वाक्य प्राप्त हो रहे हैं, उस तरह से द्विरुक्त कहा गया। द्विरुक्त कैसे है, ज्योतिषा यजेता वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता, ये जो वाक्य है ये पीछे इन्होंने दिया भी है शायद, नहीं दिया तो है शायद कहीं कहीं पीछे दिया है, तो वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता है, हाँ ये ठीक है, 1043 में जो दिया है ना ये वसते वसंते ज्योतिषा यजेता, ये नित्य प्रयोग का विधि वाक्य है, और ज्योतिषोम स्वर्ग कामो यजेता, ज्योतिषोम स्वर्ग की कामना वाला ज्योतिषोम से करे, पृष्ठ 1043 पर विवरण के अंत में, ये काम्य कर्म का विधायक वाक्य है। तो नित्य और नित्य यहां पर तो नित्य कर्मरूप अग्निष्टोम अभिप्रेत है, लेकिन नित्य और अनित्य दोनों की प्राप्ति हो सकती है, तो ये जो द्विरुक्तत्व दो कथन है वो ये हैं। तो वसंते वसंते ज्योतिषा यजेता ये नित्य का, और ज्योतिषोम स्वर्ग काम यजेता ये काम्य का, इसके कारण से प्रकृति में ही होंगे। भाष्य में ननु अग्निष्टोम संस्थापि काम्या श्रूयते, पूर्व सिद्धांति ने पहले ये कहा था ना ये उक्ते आदि तो काम्य है, ये नित्य के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो अग्निष्टोम संस्था है ये भी तो काम्य ही सुनी जाती है, ये भी तो कामना से ही की जाती है, इस पे सिद्धांति कह रहे हैं वे ही तत्र आमनाते, बोले अग्निष्टोम ज्योतिषोम दो तरह का पढ़ा गया, एकम नित्यवत एकम काम्यम, एक नित्य के समान और एक काम्य, वही जो दो वचन थे। तत्र द्वयोर वाक्यो सामर्थ्यात नित्य एव सकामो भविष्यति, इसमें उन दोनों वाक्यों की सामर्थ्य से नित्य ही सकाम होगा, सकाम का मतलब है पशु काम होगा, पीछे जैसे उक्ते करेंगे ना वो सकाम होता हुआ नित्य वाला जो अग्निष्टोम था ज्योतिष्टोम था उससे जुड़ेगा, जो काम में अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम है वहां पर ये नहीं होगा, उसके लिए नहीं लगेगा ये। नित्यता विधात विखातो नास्ति इति अग्निष्टोम संस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षण आदयो धर्मा भविष्यन्ति इति, इसमें ये जो नित्य था वो नित्यता का विघात इसमें नहीं होगा, इसलिए अग्निष्टोम संस्था वाले ज्योतिष्टोम के लिए ये दीक्षण आदि धर्म हो जाएंगे। 45वां सूत्र, सिद्धांत ही बोल रहा है वचनात्तु समुच्चयः, और बोले ये जो वचन है जो पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था, ये जो द्वितीय तृतीय जो कथन है, बोले इनका वचन के कारण से इनका समुच्चय माना जाएगा। अतः यदुक्तम द्वितीय तृतीय दर्शनम समान विधित्वे अवकल्पते नान्यथा, इनको समान विधि मानने पर ही ये द्वितीय तृतीय वचन संगत होता है, नहीं तो नहीं। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं, वचनम तद भविष्यति न दर्शनम, भले वचन तो होगा लेकिन ये दर्शन नहीं है, कथन तो है वहां पर ऐसा द्वितीय तृतीय का, लेकिन ये इसमें वो प्रमाण नहीं है। क्यों? इंद्राग्न उक्ते द्वितीयो विधीयते तत्र इंद्रः षोडशिनी तृतीयः, वहां पर जो इंद्राग्न है ये उक्त में द्वितीय का विधान किया जा रहा है। उक्त में आग्नेय तो था ही, उक्त में इंद्राग्न का विधान किया जा रहा है। उसी प्रकार से इंद्रः षोडशिनी, षोडशी में इंद्र का विधान किया गया, अग्नि और इंद्राग्न तो थे ही वहां पर, ये अतिरिक्त विधान किए गए। तो ये जो द्वितीय तृतीय है इस इन वचनों से वहां पर समुच्चय होगा पशुओं का, न कि ये इससे पता लगता है कि ये समान है। 46वां सूत्र, प्रतिषेधाच पूर्वलिंगानाम, और इसके अंदर पहले ये अलग अलग है, प्रकृति विकार भाव है, इसका कैसे पता लग रहा है कि इसमें जो पूर्व के लिंग है पहले वाले के, उनका निषेध किया गया है दूसरे के अंदर। क्योंकि जब प्रकृति विकृति होती है तो विकृति प्रकृति के अंगों को, कुछ भागों को रोक देती है, उसको प्रतिषेध कर देती है, तो यहां भी ऐसा ही है। इतश्च पश्चाम प्रकृति विकार भाव आई थी, इन दोनों में प्रकृति विकार भाव है। कुतः? प्रतिषेधात् पूर्वलिंगानाम, पूर्वलिंगों का वहां पर प्रतिषेध देखा जाता है। कैसे? उसके लिए वचन दिया है, यदि अग्निष्टोमो जुहोति यदि उक्त्यः परिधिम अनक्ति। तो यहां पर अगर अग्निष्टोम का जो घी बचा है तो जुहोति होता है, और यदि उक्त्यः का है तो परिधि को लिप्त करता है उससे। ये जो वचन किया गया है, बोले इसमें प्रतिषेध किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? यदि उक्त्यः परिधिम अनक्ति न जुहोति इति, अब होम नहीं करता है यहां पर, होम कब करता था? अग्निष्टोम में करता था, और यहां पर परिधि को करता है, इसका मतलब है होम नहीं कर रहा है वहां, तो उसका प्रतिषेध किया जा रहा है इससे। होमा भाव दर्शनम न स्यात् प्राप्ते निमित्ते वचन प्रामाण्यात् सामान्य विधेः। बोले कि अगर ये जो होम के अभाव का दर्शन है यहां पर, किसमें? उक्ते के अंदर, तो परिधिम अनक्ति से जुहोति यहां पर हट गया है, ये होम का जो अभाव का दर्शन है ये न स्यात् नहीं होवे। न स्यात् के बाद पूर्ण विराम है, उसको हटा लीजिए, न स्यात् प्राप्ते निमित्ते वचन प्रामाण्य, वचन के वचन प्रामाण्यात् निमित्ते प्राप्ते, वचन के प्रामाण्य से निमित्त के प्राप्त होने पर, निमित्त का मतलब यहां पर अग्निष्टोम को लेंगे, होमाभाव दर्शनम न स्यात् प्राप्ते निमित्ते वचन प्रामाण्यात्, वचन प्रामाण्यात सामान्य विधे, समान विधि के होने से, ये सामान्य विधे के स्थान पर मिलता है होमः स्यात्, वचन प्रामाण्यात होमः स्यात्, इस वचन से यहां पर होम भी हो जाता। अगर ये समान प्रकृति विकृति भाव नहीं होता तो यहां होम के अभाव का दर्शन नहीं होता, निमित्त के प्रमाण होने पर वचन के प्रमाण से सामान्य विधि हो जाती, वहां भी हो जाता यहां भी हो जाता, नहीं है, लेकिन उसका निषेध हो गया। इससे पता लगता है कि इनमें प्रकृति विकार भाव है। 47वां सूत्र, गुण विशेषात एकस्य व्यपदेशः, तो गुण के विशेष होने से, सब में जो स्तोत्र है वो अंतिम स्तोत्र जो बोला जाता है उसके नाम से ये नाम रखते हैं, उसके रूप गुण विधान होने से गुण विशेषात एकस्य व्यपदेशः, एक का ही यहां पर भिन्न भिन्न नामों से कथन होता है। पूर्व पक्षी ने कहा था अथ यदुक्तम व्यपदेशः इति, ये जो 42वें सूत्र में कहा था पूर्व पक्षी ने, व्यपदेशस्य तुल्यवत, तुल्य के समान यहां पर कथन किया जा रहा है ये, यदि अग्निष्टोमो ज्योति यदि उक्त है, ये तो ये जो समान कथन था, तो ये गुण विशेषात एकस्य व्यपदेशः, गुण विशेष के कारण से ये कथन किया गया। अतः यदुक्तम व्यपदेशः इति, ये जो आपने व्यपदेश वाली बात कही थी, तो एकस्यैव अधिकृतस्य यथोक्तेन न्यायेन अयम अनधिकृतेन गुणेन व्यपदेशः। तो यहां पर एकस्यैव अधिकृतस्य, एक का ही, अधिकृत का मतलब है प्राप्त का, कौन है? अग्निष्टोम यथोक्तेन, यथोक्त कौन है अग्निष्टोम, यथोक्तेन अग्निष्टोम है ना, यथोक्तेन न्यायेन, तो इसमें न्याय को जो है ना ये गुण विधि न्याय के रूप में लेते हैं, अलग अलग इसमें लोग बाग कहते हैं अलग अलग टीकाकार, तो यथोक्तेन न्यायेन जैसा न्याय कहा गया उससे, अयम अनधिकृतेन गुणेन व्यपदेश, ये अनधिकृत यानी अप्राप्त यानी सो होम उसके गुण से इसका कथन है, उसके साथ इसका कथन है। अग्निष्टोम ग्रहणंच अनुवाद, और जो यहां पर अग्निष्टोम कथन किया गया, यदि अग्निष्टोम जो होती है अग्निष्टोम का जो कथन किया गया है ये तो केवल अनुवाद मात्र है। तो दीक्षिणे आदि धर्माणाम अग्निष्टोमांगताधिकरणम, दीक्षिणे आदि इन धर्मों की केवल अग्निष्टोमांगता है, ये अग्निष्टोम में ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये अधिकरण समाप्त हुआ और ये छठा पाद भी समाप्त हुआ। इति शबर स्वामी कृतौ मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्याय से षष्ठ पाद। अग्निष्टोम जो है वो ज्योतिष्टोम का अव्यभिचारी है, अग्निष्टोम तो होगा ही उसमें, ज्योतिष्टोम के नाम से कहा जा रहा है तो अग्निष्टोम तो होगा ही। उक्त्यादि के बिना मात्र अग्निष्टोम से तो हो सकता है ज्योतिष्टोम, पर अग्निष्टोम को छोड़ करके उक्त्यादि नहीं हो सकते। ज्योतिष्टोम करना हो तो अग्निष्टोम को छोड़ के उक्त्यादि नहीं हो सकते, अग्निष्टोम को करते हुए उक्त्यादि होते हैं, लेकिन अग्निष्टोम बिना उक्त्यादि के हो सकता है, उसको प्रकृति मानते हैं और बाकी की विकृति मानते हैं। तो प्रकृति विकार भाव है, और प्रकृति विकार भाव होने से प्रकृति के धर्म जो कहे गए वहां पढ़े गए वो विकृति में नहीं जाएंगे, वो प्रकृति में ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव फल ओ सभी को साधारण विवादन। ओम शुक्र।